Apoloni Dusabe. Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo, ni wakati wa kusikiliza habari kupitia Radio Isanganiro. Kwanza ni muhtasari wake. Shirika Pariseme naomba wanasiasa wa Burundi kubadili tabia kwa lengo la kutetea maslahi ya taifa kuliko kutetea maslahi ya mtu binafsi au kundi la watu. Mpango wa kuunda Radio Isanganiro ulitimizwa mwaka 2002 ili kutoa sakafu kwa raia na kukuza mazungumzo, na wakati huo vita vyenye kwa wenyewe vilikuwepo. Walimu 300 ndio wanaohitajika tarafani Ruyigi ili masomo yote afundishwe katika shule zote mkoani huyo. Hayo na mengine ni katika habari kamili. Msomaji Apoloni Dusabe, fundi mitambo Bi Serafine Hakizimana, msimamizi wa habari Makoto Charles. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuanze na habari ya waandishi. Aliyewahi kuwa rais wa Burundi Mheshimiwa Sylvestre Ntibantunganya amefahamisha kuwa kitengo cha waandishi wa habari kimerudi nyuma. Yote yametokana na hali ngumu vyombo vya habari vilipitia mwaka 2015 wakati waandishi wa habari wamelinganishwa na wanasiasa, na hadi leo hawana mashirika ya kuwatetea. Kwa niaba ya mheshimiwa huyo Sylvestre Ntibantunganya aliyewahi kufanya kazi ya waandishi habari, anaomba matatizo hayo aondolewe kwa sababu sekta hiyo ina muhimu wake katika maendeleo ya nchi. Tumusikilize Rais Sylvestre Ntibantunganya. Ugiye kuraba ubu ukagereranya n'imyaka iheze urabona ko kumenyesha makuru bisa. Ukiangalia wakati huu kulinganisha na miaka iliyopita, ni dhahiri kuwa kazi ya kutangaza habari ilienda ikidhorota. Sababu mojawapo ni kwamba kuna vyombo vya habari vilivyolazimishwa kusitisha kazi, huku wanahabari kadhaa wakiwa walikimbia nchi. Walipokimbilia kujaribu kuendelea na kazi yao, ila si rahisi kuifanya ipasavyo. Tatizo la tatu ni kwamba wanahabari hufanya kazi yao wakati huu wakijawa na hofu. Hayo yaliwapelekea kuogopa kutangaza habari kulingana na hali halisi ya mambo, huku wakiogopa kufuatiliwa na watu fulani fulani, hususan ni viongozi tawala. Mukuvuga ibintu uko byabaye bagenda biyubara bagira bati turabe dusange twiteranije n'uyu canke n'uriya, na cane cane dusange twiteranije n'abari ku butegetsi. Kindi kibazo nabonye ni kibazo. Tatizo lingine muhimu ni lile la ukosefu wa uwezo wa kutosha wa kuendesha kazi yao, pamoja na mashirika na vyama vya wanahabari ambavyo havifanyi kazi tena kama inavyotakiwa. Jambo la mwisho ni kwamba kutokana na hayo yote, Warundi waliamua kusikiliza habari za vyombo vya kimataifa kama kile cha Umarekani ama Sauti ya Amerika kuliko redio za hapa nchini. Anga na cyane cyane ngitwe ya Amerika uvanga kuri ubu abarundi bashobora kuba bataguye kumviriza gusunza uko bumviriza bimenyesha makuru za hano mu gihugu hagati. Huyo alikuwa aliyekuwa rais wa Burundi Sylvestre Ntibantunganya akitafsiriwa na mwenzangu Pascal ni yo yangunze. Tuendelee na habari ya kisiasa. Shirika la Pariseme naomba wanasiasa wa Burundi kubadili tabia kwa lengo la kutetea maslahi ya taifa kuliko kutetea maslahi ya mtu binafsi au kundi la watu. Faustin Kumana amesema hayo kufuatia lengo la kubadilisha katiba ya Burundi. Kwa niaba ya mwenyekiti wa shirika hilo, kazi ya kubadilisha katiba ya nchi si kazi ya mtu mmoja, na anashangazwa na kutoweka hadharani ripoti ya CNDI wakati inasemekana kwamba baadhi ya vipengele vitakavyorekebishwa vimetajwa katika ripoti hiyo. Tumsikilize Foste Ndikumana. Article de sa runa nefu yonyene ibizwa shingira avuga ati nyabuna nyabuna ni murabe ibyo bya demokrasi gusubiza hamwe marusagi cohesion nationale. Ubu deja twari muri mu gihe ubona ko cohesion nationale yajogajoga kubera ingwara za politique turimo. Kipengele cha 299 cha katiba ya Burundi kinaweka wazi utawala wa kidemokrasi. Wakati huu inaonekana kwamba ushirikiano hauko imara kutokana na hali ya kisiasa. Imekosekana hata kidogo kwamba yale yametajwa na tume hiyo kuwekwa kwenye meza ya mazungumzo ili tupeane mawazo tuweze kuendelea mbele tukiwa na nia moja. Katiba ni kitu muhimu kwa taifa, sio rais au mtu mwingine ambaye anaweza kukaa peke yake ili abadilishe katiba. Wanaweka wazi yale wanayoyakusudia ili na wengine waweze kuchangia. Ni vyema waende taratibu. Na tabia ya kuambia Warundi nendeni kwenye mazungumzo ya tume ya taifa CNDI, ni kweli wana haki ya kuandaa mazungumzo kama yale, lakini la muhimu ni kutoa report ambayo itaonyesha wazi yaliyowafikiwa. Na kile yeyote anayenia ya kuelewa ajisomee. Tunachokiomba ni kwenda taratibu ili na wengine waweze kupata nafasi ya kutoa maoni yao. Bahaba karyo abandi bagira ico babivuze ko nabahinga mbere boterera ibintu by'ingenze guzikora n'ushaka kuzamiriyura tukaraba bijya bintu bari bashize muri apandise ya Korda rusha bavuga bati imvo yose yasigura ikintu cyose gituma bagifashe gutyo biravima Korda mu masezerano ya rusha bakaraba ko cahize. Huyo alikuwa Faustin Ndikumana anayeongoza shirika Pariseme akitafsiriwa na mwenzangu Pablo Ernest Wajua. Tuendelee na habari. Mpango wa kuunda Radio Isanganiro ulitimizwa mwaka 2002 ili kutoa sakafu kwa raia wa Burundi na kukuza mazungumzo, kwani siku wakati huo kulikuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Haya ni matamshi ya Nestor Nkurunziza, mmoja wa mwandishi wa shirika wa Idambo na mmoja wa wakurugenzi ambao waliongoza Radio Isanganiro. Waandishi wa habari huyo wa zamani anayeongeza kuwa wakati huo palikuwa taarifa kulikuwepo redio ya taifa pekee ambayo ilikuwa ikijulisha na kutoa habari za habari kwa upande mmoja. Mtungaji anayejulikana kwa jina John Senyoni kutoka nchini Uganda anasema kuwa mabadiliko Warundi wanayotaka lazima aanzie kwao. Mtungaji huyo anaalika Warundi wote wasije wapitie zaidi ya tofauti zao kwa lengo la kujenga nchi yao. Hayo yametawakwa Jumanne hii katika sala la leo iliyoandaliwa na bunge la Burundi pamoja na watu kutoka sekta mbalimbali. Walimu karibu 300 ndio wanaohitajika mkoani Ruyigi ili masomo yote afundishwe katika shule zote zinazopatikana mkoani humo bila tatizo. Mpaka sasa kuna shule ambazo hazina mwalimu hata mmoja anayeweza kufundisha masomo katika kitivo cha pili cha shule ya sekondari. Baadhi ya wakurugenzi wa shule hizo wasema kuwa ingekuwa vema wazazi watoe msaada ili watoto wapate walimu kuwafundisha kwa kusubiri serikali ya Burundi iajiri walimu wapya. Kupunguza vifo vya wajawazito na watoto wachanga ni malengo ya mradi Kira wa Wizara ya Afya na kupiga vita ukimwi. Hii imesemekana na Dr. Alexandre Imana Jumanne hii wakati wa warsha wa uhamasishaji wa wataalamu wa vyombo vya habari ili uzinduzi wa mradi huo utakaoishi miaka 4. Tumsikilize Bwana Ndelimana, Dr. Ndelimana Alexi. Umugambi Kira ni umugambi w'ubushikiranganje bw'amagara. Muradi Kira ni muradi wa Wizara ya Afya na kupambana na janga la ukimwi. Ni mkakati unaokuja kurudilia mwingine uitwao PADEDES, muradi msaidizi wa sekta ya afya ambao umedumu kwa miaka 8. Muradi huu Kira utaendesha shughuli zao kwa kiwango cha miaka 4 kwa lengo la kupunguza vifo kwa watoto wachanga na wanamama wajawazito, na kuchunguza siasa ya serikali ya kutibu watoto bila malipo na msaada wa pesa ambao unatokana na utendaji kazi ulioanzishwa na serikali ya Burundi kwa lengo la kununua vifaa vinavyohitajika na sekta ya afya hapa nchini. Matokeo yanaridhisha kwenye wizara yetu ya afya. Tuna mengi tuliyotenda kutokana na mradi huo wa kupunguza vifo kwa watoto wachanga pia na kwa wamama wajawazito. Tuliendeleza utaalamu ndani ya sekta ya afya kwa sababu tunaimarisha utendaji kazi. Pia kuna FVP ya kijamii itakayotumikisha wataalamu wa afya kwa lengo la kuendeleza demokrasia ndani ya jamii. Hapa ninamaanisha kuweka azalani matendo ya wataalamu hao ndani ya jamii. Wataalamu wa afya ya kijamii wanalinganishwa na wasemaji wa jamii. Cha ziada kwa mradi huyo Kira ni kuwapa mafundisho wataalamu wa afya. Huyo alikuwa Dr. Nderimana Alexi akitafsiriwa na mwenzangu Vianenge Ndakumana. Tuendelee na habari za kiafya. Zahanati tatu na duka mbili za kuuza dawa tarafani na mkoani Rumonge zimefungwa asubuhi hii ya leo Jumanne na gavana aliyesimamia zoezi hilo. Zahanati na duka hizo zikishutumiwa kutumika kinyume na sheria. Kiongozi huyo amejulisha kuwa zoezi hilo lilifanyika kwa lengo la utekelezaji wa hatua wa wizara ya afya kupiga vita ukimwi inayohimiza kuwa duka ama zahanati zinazotumika bila kuheshimu sheria zifungwe. Tume ya kutatua mizozo ya ardhi na asilimali nyingine inasema kuwa wameshughulikia kesi 112 kuhusu migogoro ya ardhi mkoani Ngozi kuanzia tarehe 5 mpaka 10 mwezi Disemba mwaka huu. Msemaji wa tume anabaini kuwa zaidi ya kesi sabini ya hizo ziko katika vituo vya uhamiaji vya Kiremba, Kabari, Gakere, tarafani Kiremba. Jojo Nembo Nima akifurahia utekelezaji kwa zoezi hilo bila tatizo anaongeza kuwa zaidi ya kesi 80 zimeisha bila shida mkoani Ngozi na kesi 14 zilimalizika mkoani Makamba kusini mwa nchi ya Burundi. Tumalize na habari ya jamii. Utoaji wa vyeti mbalimbali kwenye duka moja stop haijaanza mjini Kitega na sababu ya kuchelewa kwa zoezi hilo haijajulikana. Wanaohitaji vyeti hivyo vikiwemo vibali vya usafiri na leseni ya kuendesha daladala na pikipiki wanabaini kuwa bado wanapaswa kwenda Bujumbura ili wapate karatasi hizo. Ni wakati wakidai kuwa vifaa vya kuendesha kazi hiyo tayari kuwasilishwa hapo Gitega na ndio maana hawaelewi kwa nini hawapati karatasi hizo. Hapa ndipo tunapomaliza habari kwa siku ya leo, mpenzi msikilizaji, kwa mchana wa leo. Kwa mpenzi msikilizaji na msomaji alikuwa Aproni Dusabe, msimamizi alikuwa Makoto Shale, fundi mitambo Bi Serafine Hakizimana, na kushukuru wewe uliyosikiliza habari hii na kutakia kila la heri.